Doncs comencem una nova secció, la de moda i tendències. Més, jo diria més aviat tendències... Perquè, què es porten ara? Sí, perquè últimament la paraula moda està molt utilitzada. Diem tendències. Tendències, no? Que és la roba de passarel·la i de... Però tenim que buscar un nom que moli. Perquè tendències és una puta merda. Obrim trendències. Trendències. Obrim una secció, envieu-nos propostes a la nostra compte sense ofici ni benefici @gmail.com enviant noms per la secció de tendències o propostes per seccions. Aprofitem per recordar també la nostra pàgina web sense ofici ni benefici.blogspot.com. Exacte. Bueno, doncs aquesta secció, què hi farem avui, Enric, en aquesta? Doncs parlarem del rànquing de les més... De les... Deixa que soni Madonna aquí. Posem Madonna. Aquesta serà la música que identifica això. Aquesta secció que les encara trendències. No té nom, perquè de moment li direm tendències fins que ens envieu propostes. Doncs parlarem una mica de les que són les catalogades com les millor vestides. Segons la revista Vogue. O Vogue o Glamour. No una d'aquestes. Aquestes fonts no estan tan ben contrastades. No. Després, les pitjor vestides i les que hem qualificat nosaltres com, Dani? Que són les estrafalàries. Però que tenen estil, que dintre d'anar fet una merda, marquen tendència. Però això, segons el nostre criteri. Mm. Aquestes ja no són de cap revista. I tinc entès que tindrem un convidat, també, Enric. Sí, tenim el Borja Mari. Hola. Que és un amic del Martin. El Martin està indisposat. És que Martin no se encontraba bien y ya tenía que venir yo, ¿sabes? O sea, bueno, ya ens va passar el teu número, Borja. Ya me conoceréis, ¿vale? I algun dia portarem els dos, el Martin i el Borja. Ja veurem, aviam què fan. A veure què es munten aquí. Bueno, doncs, no sé. Doncs comencem, no? Com ho fem, això? No sé, el Borja que ens digui, per exemple, les tres més ben vestides. Sí, les que ell, si fossin tios, no? Sí. Es pot dir així, es tiraria, no? Sí, perquè el Borja ja sap, jo no, és que a mi no me van les mujeres. Sí, ho sabem. A mi me van los hombres con pelo en pecho y tal. Pues la primera es Kate Moss, ¿sabes? La cocainómana esta. Sí, pues que des de que s'ha fotut coca puja com l'espuma, eh? Sí, bueno, es el toque rebelde este, que ya se llama ahora. La exnòvia de Johnny Depp. Corregint. Ai, aviam, Borja, sí, canta'm una cançó de Kate Moss, perquè ara no la tinc al cap. Ostres, és que jo no escucho estas coses. Kate Moss no és cantant. Jo solo escucho techno. Com que no? És Kate Moss és una model. És una model. El que passa és que ha estat amb Johnny Depp i ha estat amb Pete Doherty. Con Pete Doherty també ha estat? Sí, sí. El Pete Doherty no t'agrada, no? Tu massa tiradillo. Pete Doherty és demasiado niño. A mi me gustan los hombres. Johnny Depp t'agrada, tu? Johnny Depp és... Mm. Sí, a mi també, Borja, a mi també. A qui no li gusta Johnny Depp? Mm. Luego està Sienna Miller. ¿Sabéis quién es Sienna Miller? No. Ho sabem. Sabeu, però no m'ho direu. Hòstia, Sienna Miller em sona i ara no sé qui és. Jo la verdad es que no tinc ni idea de quin és, però... Bueno, passem a la segona, és Scarlett Johansson. Ay, aquesta sí que saps quina és. Esta mujer me gusta hasta a mí, o sea... Fíjate. Mm. Oye, chicos, os dejo que tengo que coger un vuelo que me voy a ver a Martin, ¿vale? Vale. On estava el Martin? Estava a Alemanya. Está en Alemania, en la pasarela. Sí, allà a Berlín. Sí, sí. Se está trepitjando a un dissenyador. Els models underground i tot això, eh? Sí, pues bueno... Doncs bueno, ja el portarem un altre dia. Nos Vinga. Vemos, chicos. Adéu. Hasta luego. Bueno, ara que ha marxat el Borja, Dani, aquest pesat. Hòstia, vine que em cau malament el Borja, aquest. Em tira la canya. Ja ho sé. És un perill, el Borja. Qui més tenim a la quarta? Tenim Rachel Bilson. Qui és? Ni puta idea. No sé, però Vogue diu que vesteix bé, per tant. Sí. Vesteix bé. O glamour, o... Bueno, digue-li Vogue. O al Borja. En realitat l'hem tret de cuore. Vesteix bé aquesta noia, la Rachel Bilson? Jo diria que no ho sé, perquè no sé qui és aquesta dona. Tens que dir, sí, vesteix molt bé. Sí, vesteix, fantàsticament bé. Nosaltres contem amb tu, que ets la que ha fet de model. Nosaltres no tenim ni idea del món. Mira, per cert, de model, de què? Model de què? D'una revista de pijames, una revista de balladors i... De pijames? Sí, jo, i una camisa. I una de? Del Zara. Del Zara. Però de roba normal. Ah, hòstia, jo em quedo el de banyadors, vale? Mm. Tu et quedes el de pijames. Mm. Bueno, doncs passem així una mica ràpid. Les altres noies ben L'altra és Jennifer Aniston, l'ex del Brad Pitt. I de Ben Affleck també ha estat, no? No ho sé. Jo sé de Brad Pitt. La Jennifer s'ha de dir el nom de Rachel de Friends, que Rachel tothom és com la coneix. Sí. Després hi ha una tal Alexa Chung, però aquesta està dintre d'estrafalàries, sí, aquesta... perquè l'hem vist avui pel Google i diem, està bona i a més vesteix bé així amb estil propi. Sí, aquesta era així, una mica així tiradeta, en plan sí. Una mica indie, aquests pantaloners així pitillí o... Sí, bueno, allò que mola. Després Reese Witherspoon, és aquesta... actriu, no? Sí, és la Alex. Qui és la Reese Witherspoon, Àlex? Àlex, em pots deixar així. Sí. Ho sé, jo ho sé, eh? Si no ho saps, ho diré jo, ja. Quedaràs com un petant. Ho tinc a la punta de la llengua. Mec, rebote. En la cuerda floja. En la cuerda floja. La de River Phoenix, aquell, el Joaquín Phoenix. Ah. Saps? No, sí. River Phoenix és el tio que va a Palma. El Joaquín Phoenix és l'actor. Sí, aquest. Sí. Ostres, doncs mira, veus? No, molt malament, Àlex. T'acabarem castigant com el nostre cuiner. No, Àlex, no facis aquesta cara. Quan el nostre cuiner... És cert. Quan el nostre cuiner no fa les coses bé... No hi caic, ara. No fa una rúbia molt il·legal, també? Sí, sí o no? Sí, és aquesta, sí. Sí, eh? Sí, sí, eh? Ara dius sí. Res, sí. Com es pronuncia? Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Res, Winnie the Pooh. Sí, sí. Després tenim a Jessica Alba. Hòstia, aquesta, vull dir, vagi ben vestida ja o no. Ja va ser un clàssic. Se la fot. Vam dir que buscaríem sinònims de clàssic i mite. Sí, que perquè... Ens passem una hora sencera dient mite i clàssic. Però bueno, al final ja s'acostumaran. Ja. Al final acabarà la gent dient... És una llegenda. És una llegenda. Un històric. Mm. Vam buscar sinònims, sinònimos.org, allà vam buscar sinònims. La següent és Keira Knightley. Keira Knightley, Pirates del Caribe, aquesta dona ja... Molt plana, aquesta tia, per això. Hòstia, però està planilla. Són orèxica. Sí, ho diuen. Però està... la cara està bé, és guapa. Té la careta de bona noia. És... I Victoria Beckham, que en teoria jo no la posaria aquí. És una noia que sí, cardillo, però vesteix bé. És cardillo. Sí. Sí? Sí. Ai, no sé. A tu t'agrada? Bueno... És la ídola. Ah. És la ídola. No. És fan, però ella li agrada quan està amb els Backstreet Boys, que era la xunga. Ai, no. Amb els Backstreet Boys? Home, jo no amb tinc les Spice Girls? Hòstia, aquí no parem de fotre errors, tio. Victoria Beckham amb els Backstreet Boys, ojo, eh? Hauria estat un puntasso. Bueno, però no té gràcia dir, ah, tu vesteixes molt bé. No, anem a picar-nos amb la gent. Ah. Qui vesteix malament? Les mal vestides segons la no sé quina revista. La Vogue. La Vogue, sí. Mariah Carey. És un baconet. Sembla un ninot inflable. És una morcillona, la veus sí, i dius, sí. Dius, hòstia, una morcilla de Burgos. No vesteix bé, vull dir, una noia amb aquest cos no pot anar. És silicona pura. No ens agrada Mariah Carey. La següent quina és? Paris Hilton. Sí. No hi ha ningú en aquest món que vesteixi pitjor que Paris Hilton. Bueno, les seves amigues, no? Qui són les seves amigues? La seva entranyable amiga Britney Spears Britney Spears i aquella, la Lindsay Lohan. I la Lindsay Lohan. Diuen que s'ha casat. Les tres estan en el... Les tres s'han casat? No, la Lohan aquesta s'ha casat, ara. Però les tres aquestes estan en el rànquing de mal vestides. Mm. Però aquestes ja sempre. És habitual trobar aquestes dones allà. Hi ha una altra que vesteix fatal i a més ha tingut polèmica. La Paulina Rubio. Paulina Rubio, que no té cos per lluir el que vol lluir. Bueno, té bastant bon cul, aquella tio. A mi no m'agrada, és una noia com... Estic veient que és un programa de tios total, eh? Per això volem aportar un toc femení. Sí, un toc femení que sigui, que no digui res en tot el programa sí. I que rigui les gràcies. Sí, ah, aquest és el toc femení que busqueu. La nostra idea és que vingui una noia i li doni el toc femení que ens cal. Però per venen tant, noies i no parlen. Clar, estan calladetes. La setmana passada van venir dos i no van dir res en una hora i mitja. No, va ser frustrant. Vaja. Després. No, jo xerro, ja. Ara et farem dir quins... Ja estic veient aquí el toc femení que voleu. Bueno, volem saber... Després et preguntarem quins homes vesteixen bé i quins no. Ai, senyor, quina por. Però és que els homes no tenen vestits guais. Va, doncs tu digue'ns la següent... L'última hem dit Paulina Rubio, no? Hem dit Paulina Rubio, l'última. La següent quina seria? La Cristina Aguilera. No! Jo estic molt enfadat. La Cristina Aguilera per nosaltres vesteix bé. Vogue té diu... el seu estil propi. Sí, Vogue diu que no vesteix bé, però ostres... La Cristina Aguilera no porta roba. Com que no? Va sense calces ni braç. Jo vull veure-la, si no porta roba. Jo crec que la Cristina Aguilera no... No és que no sàpiga vestir, és que per lo que es posa no cal ni que es vesteixi. Ostres, no, jo l'he vist amb els típics vestits... Es posa el biquini que hi ha portat Borat. A mi m'agrada que va... El cap, no? Va com retro, la Cristina Aguilera, amb aquell pentinat que s'ha fet ara... Estil no sé. Marilyn Monroe. Sí, a mi m'agrada molt l'estil que porta. Aquesta la passem a l'apartat d'estrafalàries. Sí. D'acord. Cristina Aguilera no... La següent quina és? La Pamela Anderson. Està molt, molt rostida, aquesta dona. Però, està molt rostida. Però aquesta, tio. Qui no somiava amb Pamela Anderson? Sí, però ja fa molts anys. Bueno, perquè va ser un mite, com dieu vosaltres. Un clàssic, també. Un clàssic, o un històric, no? Tenim que posar la cançó de Vigilantes de la Playa. Hòstia, com era? Marc, la tens? No té la cançó, llàstima. Sí. Hòstia, la portarem. Boníssima, aquella cançó. Qui no ha corregut per la platja amb aquella música? Però t'has fixat que anem prometent que portarem coses? I no portem res. Passem de tot? Mm. Bueno, és que els programes els pensem dues hores del programa. Però bueno. Aquesta és la publicitat que feu, no? Sí, és així, un programa desenfrenat. Ah, molt bé, molt bé. Sense frens, no? Desenfrenat sense frens. Mm. Sinònimos, és que vaig... Sinònimos.org. Bueno, quina més? Nicole Richie. Sabeu qui és, no? Sé quina és. No saps qui és Nicole Richie? No. Jo em negaré a explicar-ho, perquè, vull dir... No. És molt coneguda, si no saber. Coneixen aquesta gent. Àlex, saps qui és? O busqueu al YouTube, si no. No, Nicole Richie... Jo és que no estic gaire posat en el món. Doncs ho deixem aquí, ho busqueu. Si no sabeu qui és, ho busqueu, perquè això però no es pot explicar. Però estic veient que només esteu parlant de noies molt vestides i els homes què, els deixeu de banda? És que, bueno, és que aquí volíem... Aquí, Vogue no, és pa, no, no diu els no, homes més vestits. Perquè les noies no els interessa una merda com vesteixen els tios, els interessa... Uah, aquesta tia home, porta unes sabates horribles! Això és el que fa Vogue. Mira, els oients no ho han vist, però m'agradaria que haguessin vist la postura que acabes de fer. Bueno, si veiessin les postures que fem aquí a la ràdio... És que el problema és que la moda està feta per les dones. Sí. O sigui... El tio que li moli molt la moda, problema al canto, eh? Sabem Martín, Borja... És que per les dones hi ha de tot, no? Tenen que si pantaló, faldilla, vestidets, que si jaqueteta... Els homes amb pantalons i samarreta o barra camisa... No. Els escocesos porten faldilla, perdona que et digui. Des d'aquí la reivindiquem la faldilla. No són precisament estètics. I sense calçotets a sota. Des d'aquí l'Àlex exigeix que s'imposi moda de faldilla. Bueno, perquè de fet, l'Àlex va amb faldilla. Però les passarel·les... Tampoc he dit això. No us heu fixat que les passarel·les hi ha tios que van amb faldilla? Però l'Àlex és un defensor perquè ell les porta. Clar, ell quan vam sortir de festa aquí cop... Amb el típic kilt escocès. L'Àlex també és model, eh? L'Àlex és model, vull dir que no el veieu, l'Àlex és un home fornit i ben... Com tots en aquesta taula. I ben format. Qui més tenim? Tenim una mica controvertida. Aquesta no l'inclourem. No l'inclourem. No direm que està en Nicole Smith. El Marc ens ha dit que això dona mal fari. Sí, parlar de morts en el programa no mola. I és el segon que parlem. Mm. Ah, sí, quin va ser el primer? Ostres, no, estaves davant. No sé si te'n recordes. Ah, sí? En el funeral de la tia aquella. Que... Oh, ostres, esclar, és veritat. Però bueno, no sé. Masses morts. Semblem Iker Jiménez. Iker Jiménez en Cuarto Milenio. Cuarto Milenio. Hòstia, que a la ràdio es diu Tercer Milenio. Sí. Ho has vist o no? Sí. No, Milenio, no. No. Sí, Cuarto Milenio es diu. No, es diu Milenio 3 o alguna cosa. Milenio 3. Milenio 3. Ah, a la ràdio. A la ràdio. Ah, vale. Bueno, inverteix els... Sí. L'ordre dels factors no altera el producte. No, això no es pot dir, no. Ara. Ja no es pot dir. Ai, doncs tenim després a Shakira. Shakira. Sí, jo estic d'acord, eh? Vestes amb ficar-la mal vestides. Per què? És un petardo. És un petardo. Vesteix com, no sé, com una tia tribal. Com una índia, sí, no? Va descalç pel carrer. I aquesta no la posarem a estrafalària perquè aquesta ja ho fa aposta. Diu, vaig ja a donar la nota. Doncs no, ara et fots i et vas a malvestides. Et vas a malvestides. Doncs... La que també estava a malvestida, però l'hem posat a marca en tendència, digue-li vesteix estrafalàriament, és la Amy Winehouse. Ah, aquesta m'agrada molt a mi. Sí? M'agrada la cançó, més que res. Li agrada una cançó. Quina, la de Rehab, típica... Sí. Ostres. Però és que té de molt bones, eh? Digue'm, tot el disc és boníssim. Saps què passa? És que ara no tinc ordinador jo per ara. Bueno, sí que tinc, però me l'acaben de portar, de formatejar-lo, o sigui que no tinc una cançó. Ai, però no tens CDs de música, perquè aquí estem en contra de la pirateria. Des d'aquí us diem, no, descarregueu les cançons. Compreu el CD. Aneu al YouTube, no? No, compreu-lo. Gasteu-vos a 17 euros per un CD, que val la pena. No costa res, i després el tens original i fa il·lusió. Sí. Tenim unes col·leccions de CDs originals a casa. Grans. Guais. Per tant, hem dit que les estrafalàries eren... Quines eren les quatre estrafalàries? Eren la Amy Winehouse, l'Alexa Chang, aquesta, sí, que l'hem classificat nosaltres, la Cristina Aguilera, que l'has volgut posar tu, perquè si no em pagaves. Sí, si no tancava el programa des d'aquí. I la Sienna Miller, que no sabem com és, però com ens faltava una, l'hem colat. Sí, bueno, però hem buscat les fotos al YouTube. Ai, al YouTube, les fotos al YouTube. A Google. Ja, però no sé, estava entre ben vestideta i... Sí, la colem aquí, ja estava. Sí. Bueno, va, doncs ja que se'ns queixava tant, digue'ns tu, nois ben vestits i... Nois. Nois. Els presentadors vesteixen de puta mare, ja ho sabem, però qui més? És que a mi m'agraden els nois que vesteixen una mica així tiradillos, eh? Bueno, estrafalàries d'aquestes. Doncs amb els pantalons baixos... Però famosos, algun famós que vesteixi bé. És que hi ha noms de famosos... No en sap. No en sé. Tiradillos, qui Johnny va tiradillos? Ha dit que Johnny Depp li agrada. Mira, no? Johnny Depp m'agrada en la pel·li de Pirates del Caribe. El Jack Sparrow. Hòstia, però el Jack Sparrow és gay. I què? És molt gay, l'Sparrow. És molt gay, l'Sparrow, eh? No està demostrat. Vaig arribar a la conclusió fa una setmana, quan la vaig veure. L'Àlex diu que no. Però, per exemple, l'altre, com es diu? El que Orlando fa... Bloom. L'Orlando Bloom el trobo un maricón. Home, és que és... És Legolas. Digue'm una pel·li on no faci maricón. Legolas, maricón. El de Troy, el Paris, hòstia, maricón. El Paris. És que un altre bon nom. Introduirem el íntim amic del Borja Mari, es dirà Paris. Com que Borja Mari? Es diu Borja, tio. Borja Mari. S'enfada si li diem Borja Mari. Vale. S'enfada molt. Sí, doncs déu-n'hi-do aquest rànquing que tenim, eh? O sigui, les ben vestides no vesteixen bé. Les mal vestides vesteixen bé i les estrafalàries... Vesteixen bé per nosaltres, eh? Sí. Bueno, doncs què us sembla si posem aquella cançó que li agradava tant a la nostra amiga Anna? Sí. Important, es diu Anna. Amb dos enes, que és molt catalana. Sí, sí, sí. La Anna amb una N és castellanofo. Sí. Com us dieu? Dani i Enric. Dani i Enric. És que vosaltres no... Enrique i Daniel. I Àlex, no t'ho lis d'Àlex. Pobre l'Àlex està calladet, però perquè és la secció. Però és que vosaltres, jo què sé, si us diguéssiu, si fóssiu noia, si us diguéssiu Helena, per exemple, no és el mateix Helena Mac que Helena sense sac. En Helen. Sona igual. És Helen. I què? Però en el... No sé, jo no sóc, no em sento identificada. Bueno, està sonant Rihanna ja, eh? Sí, la cançó que li agradava a la nostra. Rihanna. Ara ens tornem Radio Flashback. Va. Dani, presentem. It's Rihanna. With his, the hit, quin hit és? Don't stop the music. Bueno, hola. Àlex. Jo ja m'anava a fer... Comença. Doncs avui tenim una secció de cine... Que no porno. Ja vindrà. Ah, volem el rànquing de les mejores pel·lis porno. Hòstia, les excursionistes calentes la primera, tio. Doncs el que deia, avui no serà del tot 100% cine, sinó Més friquicina, més còmics, més superherois. Ui, ja comença a sortir-se per la tangent. Està aprenent, està aprenent. Mm. Nosaltres li diem, no segueixis una pauta, ja ho fa. Hòstia, avui no tinc molt carregat. Avui a la secció de cine parlarem de còmics. Proper dia a la secció de cine parlarem de com dutxar-se. Amb escenes fílmiques. Introduirà El Gato Pardo. Per què tot ens porta el porno, tio? No perquè sou tios. Perquè és el millor que hi ha, tio. És el buitear. Però, en canvi, quan us toca parlar de sexe, us n'aneu per una altra banda. Ens n'anem per cuina. M'ha fet mal. Les tios no miren porno? Jo no. Les teves amigues, sí. No, tampoc. Bueno, això és el que diuen. Sí, i això és el que diu ella, també. Sí, sí. Creieu el que vulgueu. Ella és la típica que diu, jo no m'he masturbat mai. Oh, mentida, mentida, mentida. Ella estava escoltant el programa amb la Yuko, aviam què deia. Bueno, ens tornem a anar per les rames, eh? Cert. El teu germà s'està cabrejant, eh? Àlex, què ens portes avui, el teu rànquing? Doncs avui, el rànquing més endavant. El rànquing més endavant. Doncs de què parlarem? Avui parlarem d'adaptacions de còmic a cine, que el 70-80% són de superherois. Mm. És a dir, totes menys Astèrix i Obèlix, no? Són superherois? Astèrix i Obèlix, tio. No, treu-li City, treu-li 300... Tintín el considerava superheroi, jo. Però Tintín ja pel·li. Ara la faran, l'Steven Spielberg. Bueno. És cert, sí, sí. Està a punt de caure. Sí, deixem sí. Doncs explica'ns les coses que ens portes, Àlex. Bé, doncs parlarem de les pel·lícules bàsiques de superherois o barra de còmic, com per exemple tenim Batman, un clàssic. No, clàssic està prohibida ja aquesta paraula. Hosti, però és que en el cinema s'utilitza el clàssic. Històric. No tenim... Bé, sí. La històrica Superman. Així m'agrada. Després d'altres més modernes... La llegendària, diguem. Llegendària. Altres més modernes, tenim Spider-Man, tenim X-Men, tenim Los Cuatro Fantásticos, tenim Hulk... Totes elles són, com no, mites. Hulk és un bodorrio, la peli. No la vegis. Ara fan una altra. Fan una amb l'Edward Norton. Hòstia, Edward Norton és un crac. L'Eric Bana l'han fotut a fora. Hòstia, Eric Bana també era bot. És el de Troia, l'Eric Bana. Doncs això, aviam. Quin és el vostre superheroi favorit? El meu Batman. Batman... El meu Robin. Ha sortit. Jo diria que aquest deu ser el del Borja. No, el meu és l'Spiderman. El meu també. Sí? Oh, dues coses en comú. Quina és la primera? I a més la faig riure. L'he perdut. Tio, Enric. No, jo... Ai, que sortirà d'aquí. Que la faig riure. Ai! Hola! Jo coincideixo amb l'Enric. Batman és... No veus, dues persones... Serioses, amb cert pes. I aquí les dues persones còmiques ens agrada... Fora de còmic, que tu no ets còmic, el còmic sóc jo. Fas superbé, fas així i ja estàs a l'altra banda. L'Spiderman és una nenaza. Mira, a mi en realitat, el superbé que m'agrada més és el Doraemon. Nosaltres miràvem molt Doraemon. Jo ja saps que el Doraemon i jo som inseparables. Sí. Doncs això, que jo considero que Batman és, per mi, el millor superheroi. Per què? Perquè... El més real. Sí, el més real, perquè de fet no té cap mena de poder màgic sobrenatural extraterrestre. Perdona, Spider-Man és real. Jo tinc un amic d'un amic... Que li ha picat una aranya, si ha vuelto Spider-Man. Exacte, sí. I es va posar més fort. Però és que això no té ni cap ni peus. Ja. És l'escalador que escala els edificis. Sí, l'ombra aranya aquell xungo. Mm. Si és que si m'apures dius Superman, que diuen... És d'un món extraterrestre. Pot ser. Que no ho sabem. No ho descartis. Dius encara. Però no t'inventis coses. Ja et dic jo que Superman, per molt extraterrestre que sigui... No, Batman pot ser, perquè és un boig de l'hòstia. Sí, Batman seria un milionari. Un tio amb molts diners. Que pot permetre's el Batmòbil. Batmòbil i jugar amb gigoló. Que és bàsicament és el que tenia Batman. El Robin, o sigui, Batmòbil i el gigoló. I el mayordomillo. Com es deia? Alfred. Ostres. Quina memòria que teniu. Va, pregunta per l'Àlex. Com es deia l'actor que feia d'Alfred? A les antigues o la moderna de Batman Begins? A les dues. A la nova és... avui tinc un cacau pels noms. És... Michael Caine. És un... Anava a dir clàssic, però no es pot dir clàssic. Pots dir una llegenda. És una llegenda del cine. I a les antigues? I a les antigues... Aviam. Hòstia, és que ni buscant un els papers, tio. Ja. És que és difícil. Vaya merda de crític que hem portat. És que no sé si el tinc. Ostres, Àlex, sisplau. Dani. Jo estic assenyalant el primer nom que he vist. M'està assenyalant un dolent. Un villano. Christopher Walker tenia nom d'Alfred, tio. Què vols Christopher que et digui? Walker no pot fer de tu saps qui és, no. Christopher Walker? No sé qui és. El de Sleepy Hollow. Vale. Aquell pot fer Alfred? No. Ah, jo la vull veure, Sleepy Hollow. No l'has vist? No. Però si és de Johnny Depp. És de Johnny Depp, que ens van corregir. Sí. Li dèiem Johnny Depp. La vull veure. Ja la tinc en ment fa temps. Quan algú digui Johnny Depp, foteu-li una colleja. Li diu, es diu Johnny Depp. Perquè s'escriu D-E. Així. Jo no sé. No sé fer aquest soroll. Bé, voleu que us digui les pitjor... Bueno, les que jo valoro pitjor? Sí. Sí que volem, va. Doncs, per començar, Astèrix i Obèrix, no cal dir que trobo que les adaptacions són bastant pèssimes. Surt el francès aquell famós, no? Sí. El Gerard d'això. Sí, potser és... Sí. Són un bodrià. I Mortadelo i Filemón. Ostres. Em diràs tu que... L'ha incluït l'Àlex. Està al top 1 del rànquing. Mortadelo i Filemón. Mortadelo i Filemón, déu-n'hi-do. Horrible. Les dues, horribles. Ara em matarà el Dani. Ara em matarà el Dani perquè diré que 300 no... Bueno, és que no és un superheroi. És una cosa basada en fets reals. La batalla de les Termòpiles. Sí, bueno, sí, d'aquella manera. Però la pel·lícula no és real. Per cert, surten una espècie de rinocerons estranys. Qui sap si no existien. Per ell, estranys vol dir que tenen una banya i tal. És que els rinocerons no tenen banya. Si tenen banyes... Com que no tenen banyes els rinocerons, Àlex? No. Sisplau. És que ara no recordo si era un rinoceron o quin altre bitxo era, però que era... exageradament gran, no sé si era de color verd i a sobre tenia unes banyes amb unes formes estranyes. Crec que l'Àlex no ha vist 300, tio. Ens està colant la bola i no l'ha vist. Ha vist una altra pel·li. Bueno, doncs jo diré que 300 a mi m'encanta. Per què? És que no té res. Ja has vist quasi 300? No, encara no. Ja la vam comentar aquí, fa dues setmanes. És que no ens escolta. No, és que no ens escolta ningú. Ens han passat el Xer, no sé com es diu a la ràdio. La mama ens escolta. El Xer com es diu a la ràdio? Xer, tio. Es diu Xer, igual? Sí. És de 0,001. Que som nosaltres perquè ens comptem. Nosaltres quan li posem a la mama. Mm. Bé, i d'altres poc valorades, Hulk... Una merda, Hulk. Daredevil, inclús... Catwoman, que no sé d'on collons van treure... Però Catwoman... bona és la que surt en Batman, no la merda. Sí, sí, però... És que de fet Catwoman era un còmic. Sí, sí. Però no una pel·lícula dedicada a ell. A més... Halle Berry, no sé, sempre s'ha tingut la imatge de la dona blanca. No és per ser racista, però... No, però era una noia pàl·lida, Catwoman. Sí, però... la Michelle Pfeiffer. Sí. No ho sé, no em va convèncer. A part, o sigui, la dolenta, que també era Sharon Stone, pot ser? Pot ser. Diria que era Sharon Stone. O sigui, la dolenta, que no tenia el cap poder, sinó que es posava un maquillatge que li feia la cara dura com el ciment. O sigui, això com es pot presentar això en una pel·lícula seriosa al cinema? Que la dolenta fos una de cosmètics. No ho entenc. Max Factor. Ens has portat el maquillatge de les maquilladores. L'únic que fas dir logos, aquesta. Eslògans. La tenim per això. La portem, digues, sense ofici ni benefici. Sense ofici ni benefici. I ara un logo, un eslògan xulo. No sé. L'ordre dels factors no el tenen. No. Ens estan criticant perquè això ho diem. Això no es pot dir. Ja ho hem retirat. Això. Vale. Doncs ens portes uns jocs, no, Àlex? Sí, voleu fer batalletes? Sí. Va. Allò típic de quin superheroi guanyaria contra quin? Doncs vinga, és molt friqui, però ho farem. Jo havia pensat, per exemple, per igualar una miqueta les coses, Batman contra Spider-Man. Aviam, què direm? Els que els agrada Batman diran Batman i els que els agrada Spider-Man... Jo per igualar... Doncs jo votaria ara, per Batman. Igualar, jo diria Superman i Batman, que són els dos grans superherois. No, està clar que guanyaria Superman, tio. No. Sí. S'aliarien, perquè els dos són de DC Comics. És veritat. No ho has comptat, contra Marvel, que és Spider-Man. Clar. No, però jo crec que guanyaria Batman a Spider-Man. I això que m'agrada Spider-Man, eh? Ja, és que... Sí, jo també crec que guanyaria. Spider-Man, com he dit, és una mariconaza. Sí, no, crec que abans ho parlàvem, que de fet Spider-Man l'únic que pot fer que és intentar atrapar-lo amb la tela d'aranya aquella. Però segur que el Batman té un catxivatge aquí de telaranyes, vull dir. Que ha valgut 2 milions de dòlars. Sí. Sí, però els té. Els té i ho fa. En canvi, Spider-Man no té cap mena de suport econòmic, és que és un fotògraf arutxo de diari. No com. Sí. Fill d'un... De què treballava el tio Ben? És el tio Ben, no és el fill. El tio Ben és un pobre desgraciat. Sí, era el... És igual que la iaia, que ella no fa res. Eren jubilats, no se sabia de què treballaven. Bueno, ara, si voleu, presentem un versus més... potser més seriós. Jo he enfrontat els 300, no Leònides, tots els 300 contra el V de Vendetta. I diu que és seriós, vull dir... És completament... No. És una massacre, és com els tres romanesos no, que van avançar. Jo pensava que el versus era, rotllo, analitzar els superpoders que té un, analitzar els superpoders que té l'altre. Sí. No, però en aquest cas... Saps, rotllo friki, allò de la típica tertúlia friki. Perquè V de Vendetta... Ese ganaría porque tiene la bat señal. Y más 30 de daño por el cuchillo arrancador... No, aquesta l'he posat seriosa, no, no per la batalla física en si, sinó per, perquè tots dos lluiten per uns ideals. Semblants, perquè els dos lluiten per la llibertat. Sí, jo aquí potser discrepo una miqueta, però sí, tots dos lluiten per una llibertat. Llavors és veure quins ideals serien més forts. Jo estic convençut que guanyaria el V de Vendetta, perquè és un tio que li fots 500 bales al cos i el tio segueix caminant tan panxo fins que no ha fet el que ha volgut. I per què és? Perquè ha llegit molt. Exacte. És un home molt savi. Un home molt savi, per tant, sap com aguantar 500 bales al cos. Bueno, però perquè sigui savi, el cos a vegades no respon, I què és savi? És savi. Aneu a la llibreria més propera i busqueu un llibre que es diu Cómo resistir 500 balazos y no morir en el intento. O morir más tarde. Això és tot el títol. O morir más tarde. És el títol. No, però jo crec que el tio acabaria amb 15 llances al cos. Mm? I continuaria. Però s'hauria carregat a tots els espartanos. Tots, els 300. És que el problema dels 300 és que són incultes. Només saben dir una paraula repetida tres vegades. No? Ah, sí, el grit. Ahú, ahú, ahú. No, tio, que també saben dir esto es Esparta. Sí, dues frases. I les formacions, sabien molt de guerra els d'espartanos. Sabien molt de guerra, dius. Hòstia, sí. És que si no saben de guerra uns soldats, de què no, sabran de cuinar? Les formacions espartanes tenien la falange que va sortir d'allà. Sí, el pobre desgraciat del deformat no el deixen entrar perquè no pot aixecar l'escut. Aleshores, si mor ell, moren tots, perquè és una formació típica dels espartanos. Per això, que realment no lluiten per una llibertat completa. Sí, la llibertat del seu poble. Però V de Vendetta no acaba amb tothom amb la màscara d'V de Vendetta? Sí. Doncs llavors guanyaria, està clar. No, és que és això, o sigui, V de Vendetta lluita per una llibertat global, o sigui, per la llibertat de tothom. Del seu poble, de la llibertat de Londres i prou. No, de tothom. Home, vale, no ens enrotllem més, guanya V de Vendetta, ja està. La noia s'està avorrint. No li agrada el cinema. No he vist cap de les dues. No has vist V de Vendetta, si us plau? I ni 300? No, 300, per favor. 300, per favor. S'ha quedat a Doraemon i l'alfombra màgica. Què passa? Doraemon és el millor que hi ha. Jo vull tenir una butxaca màgica. Hòstia, nosaltres també ho dèiem, però el volíem per coses... Amb fins diferents. Sexuals, podria... Sí. Ha sigut molt fàcil. Ell. Jo, jo vull treure pel·lícules Disney del... De la meva butxaca màgica. És veritat, quina pel·lícula Disney és la que és... És la que us agrada més. Podríeu incluir aquesta pregunta? No, vam fer el rànquing. Sí, es nota no ens que escolta. No. Vam fer un el primer rànquing va ser top 5 de pel·lícules Disney. Ostres. Però quina és la que us agrada més? El Rei León. Tots vam arribar. El Rei León. Sí. A tu quina és? Mulan. Mulan? És la millor que han fet. Mulan? És la del Xina. La és la Xina aquella que és... Quina merda pel·li? Quina merda és la pel·li? La ja està fora del programa. El Muxo. Te quiero fuera del programa. Prou. Prou. El Muxo és el millor bitxo que existeix. Ostres, Déu-n'hi-do. És com Lilo i com es diu aquella? Lilo i aquesta no, aquesta és molt dolenta. Però mira, Aladdin i Mulan són les millors. Aladdin de la sort. És Hèrcules, per ella, la millor. No, és Pinocho. Sabem per què és Pinocho? Oh, què és això que sona? Que ho digui la noia, que ho digui la noia. És un ocell? És un avió? És un coet? No sé. No, efectivament, és Superman, un dels herois dels que parlàvem. Ja l'inclourem en el top 5. Bé, què? De qui és? De qui és la banda sonora? No John Williams. Oh! No podria ser d'una altra. Ens farem del club de fans de John Williams en aquest programa. Ho ha fet tot, aquest home. Bé, jo en tinc un altre més de favorit, que no és John Williams, que s'està fent famós ara, no... Qui és? Manu Chao. No. Banda sonora. Me gusta marihuana. Hans Zimmer està sorgint ara molt. De fet, ara totes les fa Hans Zimmer. Bé, i Daniel, la majoria. Sí, els dos. Bé, us sembla si passem a la posició número 5? Comencem el top 5 de què és? El top 5, recorda-t'ho? És més que res de superherois. Superherois. Sí, adaptacions de còmic, però és que la majoria són tots superherois, no... Vale. En el top 5 he posat a Spider-Man. En el lloc 5. En el lloc 5. He estat a punt de fer-lo fora del top 5, però... Has comptat les totes? Són 3, no, de moment, les que hem fet de Spider-Man? O només la primera? N'han fet 3, però potser... Però vull dir, les has incluït en pack o...? No, jo potser l'he posat aquí gràcies a la primera. Mm. La primera sí que està entretinguda, explica la història, hi ha el dolent del Duende Verde, que és l'antagonista principal, diguéssim. Mm. Però la segona encara, però la tercera la vaig anar a veure i és... desastrosa. Va, ara et faré una pregunta, Àlex, que m'has de provar. A Spider-Man, saps la frase... No. Saps la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilitat? Sí, és l'únic de profit que fa el tio Ben. Apareix als còmics? Doncs diria que sí. Però és una merda pregunta, aquesta, per un crític de cine. Però no és de... Rayo, digue'm el reparto de la pel·lícula. Això és una pregunta. Ho fem? Clar. Va, qui surt? Doncs mira, per exemple... Tapa-li, que ho està mirant! No, l'actor principal, Tobey Maguire, sí? Jo n'hagués escollit un altre, em sembla una miqueta nenaza. Fa ràbia aquest actor. Sí, nenaza, aquesta és la paraula. Oh. Sí, o sigui, l'Spider-Man dels còmics em sembla que era una miqueta més home. Sí, era un masclot. Era un mascle. Tant com això no sé si arribaria, eh? Sí, perquè sí, era un tio... aquest tipus de malles així tot apretadet... Ja, no... molt mascle no pot ser. Joder, macho, però tots els superherois van així. Batman no, tornem. Batman sí. No van maies. Naval dels anys 60, el de Batman. Splash, boom. Era un clàssic, aquesta. Què tenim en el top 4? Top 4 he posat la saga d'X-Men. Aquí sí que és la saga. Sencera. Sí. Quantes n'hi ha? 3? 3. I les 3 m'han semblat prou bones. La segona un bodrio. No. Potser la segona més fluixa, però... La primera i la tercera estan bé. I quin és el personatge preferit d'X-Men? El teu. El meu? El de Ian McKellen, el Magneto. Ara em sortia el Metallico, no, el Magneto. El Metallico. Per mi, jo és que tinc predilecció pels dolents i... I per Ian McKellen. També. És el Gandalf, no? Sí. Gandalf. Va, ara sí, el top 3 que tens, Àlex. Top 3, el que està sonant, Superman. El clàssic dels clàssics, o sigui, la primera... Però la merda de pel·li que hem fet ara fa poc, no. Superman Returns, horrible. És, sí. La del malograt. Com es deia? Com m'agrada dir el malograt. Christopher Reeves, no? Crec que l'únic que se salva de la nova de Superman és el dolent. Qui és? Sí, home, el de... Kevin Spacey. El de mejores... Això... Kevin Spacey. T'ho estava xivant, l'Enric, tio. És que, clar, com, sempre que penso, em tapo els ulls per intentar veure la ment, que no la veig. Intentar veure la ment. Que no la veig. És un consell interessant. Feu. Intenteu veure la ment. Doncs això, Superman, del clàssic dels clàssics, la primera adaptació del còmic al cinema, del 78, si no recordo malament. El Marc ens diu que no li agrada que un tio amb els calçotets per fora estigui en el rànquing. Sí, s'ha de dir que l'estètica no però és del Barça. Marc, ets del Barça, no? Llavors això ho contrarresta. Avui el Marc el tenim content, que li hem posat de trooper i ja està. Sí, ja el tenim. Tenim content. Marc, amb K. Voleu el top 2? Sí. Bé, el top 2 està dedicat a l'Enric i a mi, el nostre favorit, el Batman. Batman. Jo us he de dir... Sí, és la que està sonant de fons. Jo us he de dir que, de fet, com a personatge prefereixo Spider-Man, però com a pel·lícula m'agrada més Batman. La saga no, Batman. No totes. No. Se n'han fet moltes i moltes de desastroses, I Spider-Man què, tio? S'ha fet una bona. Sí, però de Batman s'han fet moltes, té raó. Mm. Jo potser, mira, les que destacaria són les dues que ha fet Tim Burton i la nova, Batman Begins. Anava a dir Returns, no, Begins. Batman Returns. Sí, les altres, estic d'acord, són una merda. Batman Forever i Batman i Robin. Per cert, corroborem allò que vam dir la setmana passada de pel·lícula dirigida per Tim Burton, banda sonora de... Danny Elfman. Menys Sweeney Todd i tot. Menys Sweeney Todd i tot, però perquè ja està fet el musical. Bé, que us, alguna cosa a dir de Batman? S'ha de dir que tenen un no em surt. Repartiment? No, el reparto és en català és el... Un repertori. Repertori. És que repertori... L'actoram! L'actoram és... Aviam, començant per Jack Nicholson... A la primera. Sí. Danny DeVito, la segona, el pingüí, la Michelle Pfeiffer, Kim Basinger, Michael Keaton, com no, Batman... Per tant, un actoram de collons. Un actoram de collons. M'ha agradat. I què és la primera? La primera, el top 1. No és un superheroi convencional, però és, sí, la meva favorita, V de Vendetta. V de Vendetta és, per mi és la millor, també. Aquesta, he dubtat en incloure-la, perquè, clar... Per mi no. No? Està bé, però no per ser el top 1 d'un rànquing de superherois. Jo aquest càsting el deixaria exactament igual, però traient potser X-Men i posant 300 en el segon lloc. Però no és de superherois. Però són adaptacions de còmic. Però ell ha dit més superherois. V de Vendetta pot ser un superheroi. Doncs poso a Leonidas com a superheroi. Leonidas no pot ser un heroi de cap manera. Bueno, bueno. Pues m'ha agradat aquest top 5. Els rànquings tenen nivell, eh? Sí. Pues ara posem una cançó que t'agrada molt, no, Enric? Sí, m'agrada. És Coldplay. I per cert, l'últim disc de Coldplay el presentaran aquí a Barna. El juny, han dit, que es dirà Viva la vida, no sé què més. Viva la vida, bueno, ja està, ja l'han cagat. Ja l'han cagat. Es dirà Viva la vida i un tros en anglès, que ara no sé què. Viva la vida in Las Vegas. Mm. Un tros en anglès, està bé. Doncs quina cançó posem ara, Enric? Posem, quin havíem dit? In my place. Ah, exacte. Cada cop que sona aquesta cançó, tio, em puja tot. A mi també, a mi també. Que bé, que bé, que bé. Què és això? Això és sexe. Sexe allargat. Aviam, aviam, com és, com és, com és? Jo? Sí, tu. Sexe. És una experta, aquesta noia, ja. Bueno, ho feia al nit d'Erasmus. Sí. De fet, aquesta noia, no sé si ho sabrà, bueno, no, perquè no ens escolta, però és tradició que presentadora que ve, quan es fa sexe, què faci? Gemegui. Gemegui. Volem un... Ah... Ha fet una cara estranya. Està acostumada. Us mataré. Bueno, aviam com és, com és, com sona això. Procedeixi. Jo, de veritat, m'hem d'estar demanant que... Procedeixi. Sí. I això no és broma, com el cop de Rubik. Aviam. Queda friqui, eh? Procedeixi. No, doncs, sí, procedeixi. No he tingut que... Ja mega mai... Imagina que està... Mai ha fingit. Això, aquesta és la paraula. Mai ha fingit. Bueno, doncs fingeix ara. Jo tampoc he fingit mai i... Ah. Bueno, no està malament, no està bueno, malament. Al final el volem d'un minut i mig. Vale, va. Bueno, doncs, avui la secció de sexe, tenint en compte que la nostra nova aspirant al càsting... Ja és veterana amb aquest aspecte. Aspirant al càsting? No, aspirant al càsting no. Aspirant al lloc de presentadora. Els nostres errors, és que hem fet molts. Hòstia, seria xulo aspirar un càsting. Vull vale, no tornem a filosofar, el ho sabem. Som així, filosofem sobre els errors, però no. Bueno, doncs avui consistirà en... En fer-li preguntes i en veure el que fan els nits d'Erasmus i copiar-ho. Sí, perquè igual que ja no... Perquè nosaltres anem un dia abans. Sí, perquè a més, igual que ja no ens ha escoltat mai, nosaltres no els hem escoltat mai. Tampoc. Que ens escoltin ells. Ah, no? Si no m'heu escoltat mai. No. Home, ben. Va ser ella la que va venir a nosaltres, no nosaltres a ella. Perquè a mi m'agrada més presentar. Clar. No fer una secció. Tinc entès, no, jo no ho diguis a ningú, però tinc entès que la van fer fora. Sí! Ens ho han dit. Ens han dit, ens ho han dit. Unes veus, uns ocellets. Piu, piu, hola! Piu, piu. No, bueno, no, em volen a tot arreu. Sí, sí. Ui, ui, ui. Bueno, doncs, explica'ns una mica què feies en el nits d'Erasmus. Què feia, doncs, parlar de sexe? Ja, però... Però més que res, la veritat, el sexe de què parlava tampoc m'agrada gaire, perquè sempre parlava de... Inconvenients del sexe. Tipo? Bueno, mira, el divendres passat vaig parlar com trobar el punto G. Però això no és un inconvenient. No és difícil. Però, per exemple, l'altre dia, el divendres passat, no l'altre, vaig parlar de... Què fer quan et quedes embarassada. Hòstia, això de sexe... Les sortides que hi ha. Sí que té poc de sexe, això. Nosaltres sí. Pensàvem que era una cosa... Més guarra. Com el nostre. El nit d'Erasmus és una cosa fotem, pausada. Fotem coses guarres, aquí. No, sisplau. Aviam, necessiteu a una dona que us barqui fins on podeu arribar. Ui, ui, ui, entra en força, aquesta noia. Nosaltres no volem això, eh? Ui, ui, ui, ui, ui. Ui. Doncs ara s'ha guanyat un càstig. Vull que ens expliquis quins frustres, quines putades sexuals t'han passat a tu. Quines putades? Home, aviam, la putada més gran que li pot passar a una dona és estar a punt i que se't corri abans. Oh. Això és allò que diu ja, i el tio ja està. Però volem més, un altre. Però no li costa aguantar una mica el tio allò, encara que faci una mica mal. Va, que queda poc temps. Sí, tu pots aguantar? Un ratet, vull dir poca cosa, però un ratet sí. Ah, poca cosa. I si no li fots el segon i la deixes tiesa. Jodim. No ens anem... Jolins. He dit Jolins. Jolins. No ens anem del tema, que queda poc temps. Va, doncs, no sé, una cosa altra, un altre. Un altre fuster. Això és molt... Fustre. Això és molt típic. Fuster. Fustre. Volem més fusters sexuals d'aquests. No sé, de fuster, perquè tampoc m'he frustrat gaire, jo. No he tingut molt de temps. Aviam. La tenen satisfeta. És que petitona, jo només... És petitona, no he tingut temps. Jo tinc 17 anys. 17 anys. La teva mare ha escoltat el programa? Claro. Vale, doncs fem-li una pregunta xunga. Vols una pregunta molt fotuda per quan escolti la seva mare? Hòstia, és molt xunga. Els meus pares no saben ni què fot un programa. No ho saben? Bueno, ho saben, però no els hi posaré. Jo tampoc. Cabrons. Vale, li fotem pregunta xunga. I estarà reunida ja amb la família. Ai, la nena! Però qui presenta un programa? Introdueix-me, allò que m'agrada a mi, que m'introdueixin. Vale, t'introdueixo bé. La pregunta xunga d'en Dani. Procedeixi. Quan vas perdre la virginitat? Als 11. Als 15 anys. Als 15. I diu que no ha tingut temps. Però només ha sigut amunt. Quants en tens ara? 11? Me'n va enrere. No. 17, no? Amb 15, sí, però sempre ha sigut amb el mateix noi. És noia, una noia. És una llàstima que ja no estiguin junts. Bueno, s'haurà de buscar... Sí, s'haurà de buscar algú. Sí, sí. Per cert, jo me'n recordo que l'he fet riure. No vull dir res. Vale, t'estàs apuntant. La setmana passada també. Els que s'apunten tant de coses són els que... Però és que pensa que és que això del càsting és una excusa per lligar. Sí, també ho volíem. Volíem dir, això. Vam dir, farem un càsting per una pel·li... No és una excusa per una pel·li porno, com ens han dit. No, això ens ho dius. Com una pel·li porno, aviam. Explica'm això. Perquè et penses que et fem gemegar. Ho estan dient, tothom ho està dient, que en realitat no busquem per un programa ràdio, sinó per una pel·li porno. Sí. O és perquè, veritat, perquè si han vingut o perquè volem lligar en una discoteca. Perquè les discoteques, quan sortim de festa, sí, no tenim res millor que anar... Voleu venir al programa? I aleshores pensen que és el que intentes lligar. Mm. Que és una putada quan realment busques presentadora. Mm. Per cert, recordem que les presentadores poden enviar un e-mail a senseoficinibenefici@gmail.com. Exacte. Bueno, va, jo vull que ens expliquis un frustre més fotut. No sé, no he tingut cap frustre així... Explica'm els vostres. Hòstia, allò que te salpica en el ojo i pica. Nosaltres els explicarem, no, però és que ja se'ns ha quedat una mica. Nosaltres en tenim. Necessitem molt de temps per explicar els nostres frustres. Només us direm que tenen a veure, en el meu cas, tres australianes... Amb estrangeres, ho deixem aquí. Sí, amb estrangeres. Bueno, doncs, senyors, això que sona d'aquí de fons està dient adéu. Adéu, adéu-siau. Com sempre, un plaer. Un plaer estar aquí. Un plaer, Dani, un plaer, Àlex, un plaer... Anna, allargant. Anna. Doncs un plaer, Enric. Senyors, ens veiem la setmana que ve, no? I tanquem amb Rolling Stones, Angie. Yeah.